Kit-Kat cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Podczas ćwiczeń w Ostrowie Wielkopolskim zginął strażak ochotnik. Policja prowadzi śledztwo w sprawie 3-letniej dziewczynki z Wejherowa, która z urazami głowy trafiła do szpitala. W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Lewicy, a wciąż trwa Prawa i Sprawiedliwości. Podczas ćwiczeń w Komorze Dymowej w Ostrowie Wielkopolskim zmarł strażak ochotnik z powiatu kaliskiego. Mimo długotrwającej reanimacji 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragedii, mówi starszy kapitan Krzysztof Drabik z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Zasłabł jeden ze strażaków ochotników, został wyciągnięty z komory, następnie stracił przytomność. Od razu były podjęte czynności RKO. Na miejscu było obecne zespół ratownictwa medycznego, któremu ten strażak został przekazany i został zabrany na szpitalną oddział ratunkową w Ostrowie Wielkopolskim. Okoliczności zdarzenia bada policja. Wieczorem do szpitala w Wejherowie trafiła 3-letnia dziewczynka, która miała urazy głowy mogące świadczyć o przemocy. Policja zatrzymała 23-letniego partnera matki dziecka. Weryfikujemy informacje, przesłuchiwani są świadkowie i zabezpieczane dowody, powiedziała Karina Kamińska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policja została powiadomiona przez personel szpitala. Anna Maria Żukowska, byli premierzy Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. To niektórzy z kandydatów lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie odbyła się Europejska Konwencja Ugrupowania. Krzysztof Śmiszek mówił o prawach konsumenta w Unii Europejskiej. Europa jest także po to, żeby w tym zderzeniu konsumenta z wielkimi korporacjami stanąć po stronie konsumenta. Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że będzie dążyć do reformy w strukturach Unii Europejskiej. Wskazała, że parlament powinien mieć większe kompetencje. Powinien mieć zdolność inicjatywy uchwałodawczej, a nie tylko podejmowania niewiążących rezolucji. W wyborach kandyduje także były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Podczas konwencji wspominał czas wejścia Polski do Unii. My byliśmy dumni, że także z naszym udziałem okropne dziedzictwo Jałty zostaje wyrzucone do śmietnika historii. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zielony Ład, zmiany ustrojowe, rolnictwo, energetyka i bezpieczeństwo to z kolei główne tematy Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która również odbywa się w Warszawie. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński ma wygłosić wystąpienie programowe. Rosjanie ostrzelali w nocy miasto Wołczańsk na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Podczas ataku rakietowego trafiony został także szpital w Charkowie. Rosyjska armia przeprowadziła również ataki na infrastrukturę energetyczną w 3 obwodach Ukrainy. Obronie powietrznej udało się zestrzelić 21 z 34 rakiet. Brytyjska pomoc poprawi odporność ukraińskich sił zbrojnych i ich zdolności, mówił dziś w Polskim Radiu szef sztabu generalnego. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podczas niedawnej wizyty w Warszawie zapowiedział pomoc dla Ukrainy o wartości 0,5 miliarda funtów. Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że będzie to istotne wsparcie, ale sami Ukraińcy też mają sporo do zrobienia. Bardzo ważne jest również, aby Ukraina odpracowała kwestię mobilizacji, czyli aby nie tylko miała czym walczyć, ale również kim. I dopiero połączenie tych dwóch czynników będzie miało jakby strategiczne przełożenie na sytuację na froncie. Niemniej z mojej perspektywy kluczowa decyzja, która może nie będzie game changerem, ale zdecydowanie poprawi sytuację Ukrainy, jest też korzystna z punktu widzenia Polski, bo niepodległa, wolna Ukraina jest w naszym interesie narodowym. W przyszłym roku do Polski trafią myśliwcy Eurofighter Typhoon w brytyjskich barwach oraz kilkanaście tysięcy brytyjskich żołnierzy. To także zapowiedział podczas niedawnej wizyty w Warszawie premier Rishi Sunak. Prawie 400 dziewcząt i chłopców z 40 placówek opiekuńczo-wychowawczych rywalizuje w Warszawie w 15 Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Turniej w Warszawie jest dla nich wielkim przeżyciem. Motywuje dzieci do treningów i dobrego sprawowania, mówi Sylwester Trześniewski ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Na tych Mistrzostwach Polski, niezależnie od wyników drużynowych, wybieramy 15 osób, które jedzie na zgrupowanie kadry Polski i ta kadra będzie nas reprezentować na Mistrzostwach Świata w sierpniu. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka na Legii 10-11 sierpnia. Turniej w Warszawie to też okazja do spotkania znanych piłkarzy. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji na Bemowie są dziś m.in. Dariusz Dziekanowski, Jacek Krzynówek, Radosław Majdan, Tomasz Kłos czy Piotr Świerczewski. Z okazji 50. rocznicy wywalczenia przez Polskę brązowego medalu Mistrzostw Świata w 1974 roku gościem specjalnym turnieju jest Władysław Żmuda, wielokrotny reprezentant Polski, obrońca z legendarnej drużyny Kazimierza Górskiego. To był Serwis Trójki.

Dancing on my own i Robin na początek naszego spotkania dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w trzecim programie Polskiego Radia. Ta piosenka kojarzy mi się z serialem Bridgertonowie, który jest swego rodzaju, i tutaj muszę użyć tego anglojęzycznego sformułowania, guilty pleasure, czyli taką przyjemnością, do której nie chcemy się przyznać, ale zbliża się premiera trzeciego sezonu tego serialu, więc wszystkim zainteresowanym przypominam, że znowu odwiedzimy to przedziwne miejsce, stworzone najpierw na kartach książek, a potem dla małego ekranu przeniesione przez Shonda Rhimes, która jest królową telewizji, która niesie za sobą guilty pleasure, ale myślę, że do Bridgertonów jeszcze wrócimy w naszych spotkaniach. Ta piosenka Robin na ścieżce dźwiękowej drugiego sezonu pojawiła się w pięknej aranżacji na kwartet smyczkowy, no bo to jednak trzeba się dostosować do pewnego stopnia do czasów, w tym uniwersum, o którym serial opowiada, ale my dzisiaj nie o Bridgertonach. Dzisiaj o innym serialu zupełnie, przed 15 jeszcze porozmawiamy. Serial Reni Ferek, Richarda Gadda. Chyba dla wielu niespodziewanie znalazł się na topie oglądalności, jeśli chodzi o premiery Netflixowe w ostatnich tygodniach. No i jest to z pewnością historia, o której warto rozmawiać, bo o wielowarstwowym uwikłaniu w toksyczności przeróżne relacje opowiada i o tym serialu dzisiaj porozmawiamy we Wszystko Wszędzie Teraz z Anetą Kyzioł, krytyczką teatralną i serialową tygodnika Polityka. Wczoraj na ekrany kin z kolei wszedł nowy film Luki Guadagnino, Challengers. To jest historia rozgrywająca się w dużej mierze na korcie tenisowym, ale bynajmniej chyba nie możemy powiedzieć, że jest to film o tenisie. Myślę, że to się wyjaśni także w rozmowie z gościnią Dianą Dąbrowską. No a za chwilę w studiu pojawi się pierwszy gość. Gość, który został w tym roku nagrodzony paszportem polityki w kategorii książka za komiks. Festiwal komiks znakomity, ale nie tylko o tym komiksie, myślę, porozmawiamy z Jackiem Świdzińskim. Będzie sporo muzyki oczywiście. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy, pod którym czekam na kontakt z Państwem, ale oczywiście moje media społecznościowe również są do Państwa dyspozycji. Tam już się pojawiły także zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania. Ta piosenka z innego czasu pochodzi z serialu, o którym w zeszłym tygodniu opowiadał trochę Radosław Czyż. To jest serial, który nosi tytuł Sugar. Główną rolę gra w nim Colin Farrell i to jest historia, która nawiązuje bardzo mocno do klasyki kina noir, historia kryminalna, ale trochę czasu mi zajęło, zanim się zorientowałam, że ona jednak nie rozgrywa się w przeszłości, rozgrywa się w teraźniejszości. I na ścieżce dźwiękowej tego serialu znalazła się między innymi ta piosenka. Brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, Akurat na tę wersję utworu California Dreaming w wykonaniu Bobiego Womacka zdecydowali się konsultanci muzyczni serialu Sugar, który polecamy. To jest serial, który można oglądać z tygodnia na tydzień. W piątki pojawiają się kolejne odcinki na platformie Apple TV+. Ale teraz, jak to zwykle w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, przenosimy się w zupełnie inną przestrzeń, jeśli chodzi o kulturę popularną. W studiu Jacek Świdziński. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz muszę wymienić te wszystkie nagrody. Wspomniałam już oczywiście i cieszyliśmy się bardzo na początku stycznia z Paszportu Polityki w kategorii książka dla twojego komiksu Festiwal, ale wcześniej jeszcze była oczywiście na 34. Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi wręczana nagroda dla najlepszego polskiego komiksu ubiegłego roku. No i bezpośrednią inspiracją do dzisiejszego naszego spotkania są nominacje do nagrody literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, bo tam też jest kategoria. Tam jest kategoria osobna. Komiks i powieść graficzna. No i wśród trzech komiksów nominowanych, bo jeszcze Katarzyny Czarnej, czyli Falałkę, Czy wszystko smakuje, Maciej Sieńczyk został nominowany za Spotkanie po latach i także festiwal jest do tej nagrody nominowany. Chciałam cię zapytać od premiery ubiegłorocznej przecież. Wtedy bardzo dużo się o komiksie mówiło i wczytywaliśmy się w tę wielowarstwową historię i podążaliśmy za kolejnymi bohaterami festiwalu. Ale co się wokół tego komiksu w twoim życiu także zawodowym wydarzyło tam tej pory? W zawodowym przede wszystkim... O prywatne też mogę zapytać. No tak, no bardzo dużo się działo i w prywatnym, i w zawodowym, ale powiedzmy, że to było ciekawe, bo po wydaniu komiksu rok temu mniej więcej, to było w maju, działo się to, co zwykle mniej więcej, czyli jakieś tam recenzje, kilka wywiadów w internecie, jakiś tam taki szumik medialny, natomiast po paszporcie to faktycznie było zupełnie inne doświadczenie, tak jakbym wszedł na jakiś taki, znaczy poznał to, co prawdziwy twórca kultury jakoś doświadcza, gdy coś faktycznie wyda. Więc to jakby prawie no może nie po roku, ale po 9 miesiącach nagle było takie drugie życie tego komiksu i wtedy to już były jakieś spotkania w bibliotekach i domach kultury, jakieś... Miałem w ogóle wrażenie, że nawet może trochę bardziej się mną zainteresowano, niż gdyby to zwykły pisarz, że tak powiem, wygrał, bo właśnie jakoś tak ten komiks, właśnie o ten komiks, tak. To jakiś dreszcz właśnie przeszedł, nie tylko środowisko komiksowe, nie tylko środowisko literackie, ale także czytelników, że może warto się zainteresować, skoro tak poważna nagroda została twórcy komiksowemu przyznana. Możliwe, że nawet nie czytelników, tylko ludzi z właśnie domów kultury, bibliotek i tak dalej. Ale to oni docierają do tych czytelników i czytelniczek, tak. Prawda? I chwała im za to. Pojeździłem sobie, otworzyłem wystawę wspólnie z Michałem Śleskinem w Galerii Bielskiej BWA o tym komiksie i o jego projekcie Gra. I jeszcze jakieś warsztaty, jakieś plakaty, jakieś takie rzeczy, bo komiks też jest taki uniwersalny, więc można mu różne rzeczy, prawda, poprosić go, no i on to zrobi. Plansze można zawiesić w galeriach, w muzeach, można ewentualnie poprosić o jakieś konteksty dodatkowe i tak dalej, no ale też klub komediowy, tak, prawda? To wczoraj. To na świeżo. Tak, wczoraj czytałem fragmenty komiksu, tam wyświetlałem go i potem improwizatorzy z klubu musieli do tego coś wymyślić i improwizować. Bardzo ładnie to wyszło. My czytałem też nieme fragmenty, więc to w ogóle było pierwsze takie performatywne czytanie komiksu. Czytałeś też te onomatopeiczne elementy, które się w komiksie zawsze pojawiają i w twoim festiwalu też są, bo tam jest jeden pan, który robi zdjęcia. Tak. Czyli rozumiem, że to też zaistniało jakoś. Szczerze mówiąc, żeby im było łatwiej, żeby mieli jak najwięcej tekstu, bo jakoś słowami się głównie improwizuje, to miałem poczucie, że muszę czytać wszystkie, nawet nieme kadry zupełnie, więc to było dziwne. Więc opowiadałeś swój komiks. Tak. Trochę ogólniej chciałam zapytać, zanim wejdziemy trochę w festiwal, choć myślę, że słuchacze, słuchaczki pewnie wiedzą już po tych wszystkich miesiącach i po tych wszystkich wydarzeniach, które wokół komiksu się odbywały, co to za historia, ale chciałam cię zapytać, no właśnie, o to twoje wrażenie większego zainteresowania, bo mam poczucie, że wciąż jednak twórcy komiksowi w Polsce muszą walczyć o jakiś taki rodzaj zainteresowania, który nie wiąże się z tym, że komiks w ogóle jako słowo jest postrzegane dosyć figlarnie, prawda? Natomiast tutaj na przykład w Nagrodzie Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy mamy kategorię komiks i powieść graficzna. I chciałam cię zapytać o to rozróżnienie. Czy ty w ogóle widzisz to rozróżnienie? Czy dla ciebie to rozróżnienie ma sens? Komiks i powieść graficzna, mhm. Tak? Szczerze mówiąc ma niedużo sensu, bo to troszkę tak z punktu widzenia osoby będącej w komiksie, znającej jego teorię i praktykę, to jest trochę tak jakby powiedzieć, to jest nagroda dla filmu i dramatu obyczajowego mm-hmm. na przykład. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że powieść graficzna najczęściej funkcjonuje jednak już w jakichś takich kręgach bardziej też nawet naukowych, bo swego czasu musiałem się zająć jakąś tam definicją powieści graficznej i sięgnąłem do po prostu literatury naukowej polskiej i faktycznie funkcjonuje jako po prostu gatunek. Tak. Gatunek komiksu, czyli po prostu, no, nie wiem, komiks superbohaterski można uznać za osobny gatunek, komiks taki, śmaki, to po prostu powieść graficzna jest gatunkiem komiksu, która ma swoje specyficzne cechy. Najczęściej jest tam mniej autorów niż więcej, nie jest to taka produkcja komiksowa jak w Marvelu czy w jakimś DC. Też powiedzmy porusza wątki jakieś obyczajowe, z większym bardziej, tak jak w powieści, bardziej zarysowanym tłem, mhm. psychologią. Czerpie też właśnie z tradycji powieściowych, jakichś form takich jak, nie wiem, forma autobiograficzna i tak dalej, i tak dalej. Także powiedzmy, że po prostu powieść graficzna jest gatunkiem. Więc no, oczywiście to jest tak, że często jest używana jako taki wytryk do tego, żeby trochę poważniej porozmawiać o komiksie, żeby jakby na salony wpuścić ten komiks, tak. który już w swojej nazwie ma ten komizm, prawda? Bo to jest mm-hmm. comic stripe, czyli komiczny paseczek. Tak. Więc trochę ta nazwa jest niepoważna, ale oczywiście... Bo od tego czasu, kiedy tylko komiksowe paski, te gazetowe, satyryczne rysunki nazywaliśmy comic stripe czy komiksem, no to już trochę czasu minęło i ta forma sztuki się rozrosła do bardzo, bardzo, bardzo dużych rozmiarów i obejmuje naprawdę mnóstwo przestrzeni, jeśli chodzi i o samą dziedzinę sztuki czy grafiki, ale także jeśli chodzi o literaturę. Tak, tak. Ja ostatnio właśnie mam wrażenie, że faktycznie to nawet nie jest tak, że, bo czytałem takie, że może teraz przez ten paszport trochę się zmieni, jakby komiks będzie. Natomiast wydaje mi się, że to jest ogólniejszy trend, że zarówno w sztukach wizualnych jest zainteresowanie jakimś tam komiksem. Być może to się zbiega też z jakimś takim trochę, to już jakiś czas temu było powrotem do narracyjności w sztuce, czy form takich pseudonarracyjnych, to zawsze komiks mhm. się do tego jakoś nadaje. Tak samo też w... No właśnie w literaturze na przykład teraz były nominacje do Nagród Kapuścińskiego i tam też komiks jest nominowany, nie polski, tylko turecki, ale wydany w polsku. Pierwszy raz coś takiego. Także wydaje mi się, że to jest jakaś taka szersza fala zainteresowania. Możliwe, że to jest po prostu pokoleniowe. Poważniejsze komiksy nie już tylko dla młodzieży i dzieci w Polsce zaczęły się ukazywać, tak powiedzmy, od późnych lat 90. Także pokolenie, które teraz coś robi w kulturze, wychowało się już na tych trochę lepszych komiksach i wydaje mi się, że po prostu nie utożsamia komiksu wyłącznie z rozrywką dla dzieci i młodzieży. To porozmawiajmy o festiwalu, choć tę rozmowę, jak wspomniałeś na początku, toczysz już od kilku, jeśli nie kilkunastu miesięcy, ale przypomnijmy, zaczęło się chyba od wystawy? Zachęcie? Tak, tak, to jakby... Ja kiedyś pracowałem w ogóle w Zachęcie, nie, bo tak, wystawa była w MSN-ie, ale ja pracowałem w Zachęcie przy jeszcze innej Zachęcie wystawie. Przy innej. Nie, w sumie to masz rację. Przepraszam, zaczęło się od wystawy o ludowości w sztuce polskiej, bo tam byłem asystentem Asi Kordiak, kuratorki i między innymi dostałem działkę taką, żeby właśnie zresearchować ten festiwal, co tam było właśnie ludowego. Czyli Światowy Festiwal Młodzieży, tak, piąty Światowy Festiwal Młodzieży o pokój i przyjaźń w Warszawie w 1955 roku. Przełom lipca i sierpnia. Tak. Wielkie wydarzenie. No i to mnie wciągnęło wtedy, bo w ogóle w zasadzie każdy, gdyby mi dać jakiekolwiek archiwum, to by mnie wciągnęło. Mam takie czasami poczucie i research w tym. Natomiast po latach słuchałem sobie radia innego i tam w audycji była Anda Rotenberg, która opowiadała o nowościach kulturalnych i mówiła o wystawie o sztuce antyfaszystowskiej w MSN-ie. Poszedłem, bo usłyszałem... Czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I tam Poszedłem, bo Anna Rotenberg powiedziała, że jest między innymi dekoracja festiwalowa namalowana przez Fangora. Czyli od zachęty przez MSN ten wątek jakoś towarzyszył w twoim życiu i się rozwijał. Tak, tak. No i generalnie na tej wystawie zobaczyłem, że to nie jest wcale ta dekoracja festiwalowa. Tak, ja słyszałam, że ty rozrabiałeś trochę na tej wystawie. Tak, tak. Poszedłem tam potem na oprowadzanie kuratorskie, żeby to udowodnić, bo miałem swoje jakby dowody, ale nikt nie chciał mnie słuchać, więc zrobiłem komiks, żeby to w końcu móc opowiedzieć w wywiadach, w które się pojawią po komiks. Nie, to żart. Po prostu, żeby sobie faktycznie sprawdzić, czy ta dekoracja się pojawiła na festiwalu w tej formie, boś pojawiła się, ale w innej formie Guernica, kopia Guerniki, to czytałem wszystko, co mogłem znaleźć o festiwalu ponownie. Sięgnąłem do prasy, w której często pisano z tego czasu o dekoracjach pisano, bo były zupełnie nowe jak na te czasy. To było coś, co zwracało uwagę wszystkich i ludzie bardzo często w wywiadach i też w artykułach o tym pisali. Także tropiłem i nie wytropiłem. Nie wiem, nie doszedłem do prawdy, natomiast tak się wciągnąłem, że uznałem, że ten materiał jest po prostu gotowym jakby jakimś zalążkiem komiksu, który zebrałem. No i potem rozwijałem tę kwerendę przez półtora roku. Bo to była rzeczywiście bardzo, bardzo wnikliwa dokumentacja. Tak. Wszystkich chyba źródeł, które są możliwe, sięgnąłeś. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że kiedy ja sobie myślałam o tym wydarzeniu, to uświadomiłam sobie, że tak naprawdę w kulturze popularnej polskiej mamy bardzo mało nawiązań do tego. Przypomniałam sobie jeden odcinek serialu Dom, tak, w którym się ten wątek pojawił. To ale był... poza tym kroniki filmowe ewentualnie, no i właśnie jakieś świadectwa literackie, jakieś reportaże, to wszystko, co ty znalazłeś, żeby tę historię napisać. Tak, Dom, jeśli chodzi o Dom, to był pierwszy odcinek drugiego sezonu, który chciano zacząć z przytupem, więc on jest taki właśnie z rozmachem, te dekoracje festiwalowe odtworzono w paru miejscach. No więc to i jeszcze w jednym opowiadaniu Chłaski z pierwszego kroku w chmurach Finis Perfectus, tam jest akapit dosłownie poświęcony festiwalowi, ale bardzo ważny był dla mnie. Także to są rzeczy takie z kultury i sztuki poważnej, popularnej, które faktycznie są. Jeszcze był spektakl muzyczny, musical w Warszawie wystawiany, ale no w 2008 roku ja się nie załapałem, żeby go obejrzeć. On był właśnie też o festiwalu. No i tak. Ja poczytałem te gazety i naprawdę to są wszystkie gazety codzienne, tygodniowe, miesięczne z tego czasu i okolic. Sięgnąłem do archiwum Meknowy, gdzie jest dokumentacja przygotowywania i przebiegu festiwalu. Sięgnąłem do wszystkich wspomnień, które znalazłem z osób, które tam były, bo tam no, praktycznie każdy jakiś osoba, która robiła coś potem w sztuce, kulturze, dziennikarstwie, chciała tam przyjechać być, bo to było wielkie wydarzenie. No i praktycznie naprawdę wiele z nich to, no, kilkadziesiąt osób to wspomina w swoich wspomnieniach. Też jakieś wywiady na ten temat w prasie jeszcze z PRL-u, świeże, późniejsze i też już po latach 90. i za 90. Wszystkie możliwe kroniki filmowe, do których wtedy mogłem dotrzeć. Potem się jeszcze parę pojawiło, bo zdigitalizowali je. A to było jeszcze w pandemii, więc miałem trochę utrudnienia. Miałeś dużo czasu, ale też miałeś utrudnienia. Tak. No właśnie. I jeszcze archiwa fotograficzne, archiwa mówione i tak dalej. Czyli to jest rzeczywiście bardzo, bardzo pieczołowite i solidne przygotowanie do tej historii. Ja bym tutaj na moment wcisnęła w pauzę w naszej rozmowie. Dobrze. Bo mam ilustrację muzyczną tego okresu. To jest akurat piosenka z 1953 roku, z filmu, który niedawno mogliśmy oglądać na dużym ekranie w Warszawie na festiwalu Timeless Film Festival, ale mam wrażenie, że ona swoim nastrojem i swoją poetyckością przeniesie nas trochę w tamten czas. Codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano twe dłonie dziewczęce, nie szaly i wapno i piach. Wieczorem olśnienie w kwiecistej sukience, ładna jesteś jak kwiat. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to, w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczyć to, tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to, z panną taką jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to, z panną taką jak ty. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to, z panną taką jak ty. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to, w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczysz to, tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to, z panną taką jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, jak Warszawa to, z panną taką jak ty. Jak przygoda to tylko w Warszawie z filmu Przygoda na Mariensztacie, film Leonarda Buczkowskiego. Premiera to był styczeń 54 roku. No a półtora roku później w Warszawie piąty Światowy Festiwal Młodzieży, o którym opowiada w swoim komiksie Jacek Świdziński, który jest gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Co ciebie najbardziej jako temat zainteresowało w opowiedzeniu tej historii, kiedy sobie robiłeś tę kwerendę, o której opowiadałeś? Może było kilka takich rzeczy, ale jeżeli tak na potrzeby, powiedzmy, krótkiej rozmowy, to powiem chyba najbardziej to, co właśnie mówiłem nawet przed tym przed muzyką, czyli udawanie. Ten motyw udawania na festiwalu, który pojawiał się w zasadzie we wszystkich możliwych mediach, często też w wspomnieniach i też u Chłaski w tym chodzi opowiadaniu. Chodzi ci o to udawanie zagraniczne tak, bo znaczy różne właśnie, różne rodzaje udawania. Tu mogę powiedzieć właśnie w prasie najczęściej w jakichś takich anegdotkach pojawiał się taki trochę żart, prawda, że ktoś tam przyszedł do miasteczka festiwalowego i miał jakąś brodę, bo wtedy rzadko chyba młodzież miała brodę i prawda, miał trochę jakąś ciemniejszą karnację i otoczył go wianuszek ludzi, którzy chcieli, Polaków, którzy chcieli w rysy i on tam wpisał, na koniec patrzą, a to wszystko polszczyzną piękną napisane, a on tam wzięli go za Hindusa, prawda? I to taka anegdota, tam też Szymon Kobyliński z kolegą weszli w tłum, był wtedy dziennikarzem i rysownikiem dookoła świata, weszli w tłum festiwalowiczów, udając Amerykanów, bo znali angielski, albo Anglików, już nie pamiętam, no i też chcieli zobaczyć, jak to jest być zagranicznikiem w Polsce. Tak to relacjonowali, po czym powiedzieli, że w sumie to się rozczarowali. No i takie właśnie anegdoty, a u Chłaski z kolei jest taki motyw, że tam główny bohater widzi festiwalowiczów, którzy idą, tam machają chorągiewkami, cieszą się i to jest taki wykolejeniec chłaskowski i on sobie tam mówi, czy myśli, że oni wrócą do siebie po tym festiwalu i wtedy rozdamy, jakim rozdadzą karabiny i jakieś tyfusy w jakichś rozpylaczach, to zaczną do siebie strzelać i mordować się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Czyli właśnie, że udają na tym festiwalu tę radość i ten pokój. No i właśnie, szczerze mówiąc, chciałem z tym polemizować, bo miałem poczucie, że właśnie albo to się pojawia w taki krytyczny sposób, wiadomo, udawanie zawsze będzie krytycznie przedstawiane. Jest podejrzane. Tak, jest podejrzane. Natomiast moim zdaniem, jak tak się wgłębiałem w ten festiwal, to udawanie było tak ważne, ponieważ ta młodzież, która tam głównie uczestniczyła w tym festiwalu, dla niej był ten festiwal, po raz pierwszy od lat 15, powiedzmy, bo wcześniej 5 lat wojny, 10 lat życia na gruzach, z wdrażaniem nowego systemu, w znoju, jakby po prostu nie mogła się poczuć sobą, prawda? Nie mogła sama siebie stworzyć, mogła tylko wejść w jakieś takie kanaliki, które tworzył jej ten system, który tam jakby pojawił się i się jakby rozwijał. Jak nie pasowałeś do niego, to byłeś chuliganem, prawda? Natomiast na tym festiwalu mogłeś jakby zerwać z kontekstem, który był do tej pory i stworzyć sam siebie, wymyślić, że jesteś czy to właśnie tym Hindusem, czy to właśnie jesteś takim wspaniałym robotnikiem, którym wcale się nie czujesz na co dzień, czy właśnie, że jesteś jakimś właśnie, czy przyjechałeś z Francji, prawda, mm-hmm. czy coś takiego. I wydaje mi się, że właśnie w tym udawaniu oni mogli po raz pierwszy jak taki ślimak wystawić takie różki na świat i poczuć się kimś innym, kimś, kim sami się sami się stworzyć trochę, tak. swoją personę. Trochę to jest po prostu motyw karnawałowy, można tak w skrócie powiedzieć. Natomiast, że jakby jesteśmy kim innym niż na co dzień i to właśnie powoduje... I to uwalnia też w nas bardzo dużo, bardzo różnych energii. Tak, jak już raz to poczułeś, że jesteś kimś innym, kimś może lepszym niż się czujesz, to po prostu potem już chcesz nim być i to jest, nie jakoś nie zniknie. I trochę chciałem, żeby ten festiwal poruszył te wątki, może był trochę o tym, nie wiem. O jednego jeszcze bohatera chciałam cię zapytać, bo wspomnijmy, że komiks, ta narracja opiera się na kilku korgu bohaterów. Jest i przodownica pracy, która jest spoza Warszawy, przyjeżdża taka racjonalizatorka. Jest właśnie ten mężczyzna z Niemiec. No właśnie, tak jak powiedziałaś, 10 lat też po wojnie. To jest też bardzo ciekawa postać i tam ta historia się rozwija swoją drogą. Jest Fangor, jako jeden z bohaterów pojawia się. No i jest taki wyrostek warszawski, który właściwie jeszcze nie jest tą młodzieżą, która jest zaproszona na festiwal, ale jest bardzo zainteresowany i on też ma bardzo ciekawą rolę w tej historii. Tak, no to jest, jeśli o niego chodzi... To przeglądając zdjęcia festiwalowe, trafiłem na jedno zdjęcie, gdzie widziałem właśnie taką grupkę dzieci, które biorą autografy, bo to była największa atrakcja dla dzieci, branie autografów i adresów korespondencyjnych od zagraniczników w notesie, po czym to funkcjonować zaczęło jak waluta, jak karteczki w latach 90. Dzieci się wymieniały tym, że ja mam Amerykanina, a ty mi też Francuza, sobie wydzierały. No i w każdym razie na tych zdjęciach czasami powtarzały się takie dzieci jakieś wyrośnięte, które już trochę nie pasowały do tego kontekstu, tego rodzaju jakiegoś szału. I tak pomyślałem właśnie o takiej postaci, która by była jednocześnie trochę za stara na tę rozrywkę zbierania tych wszystkich gadżetów, jakiegoś takiego chodzenia za tymi zagranicznikami po te autografy, a jednocześnie za młoda, żeby uczestniczyć w tym festiwalu w taki sposób, jak to jest wspominane, zwłaszcza już po roku 89, czyli tak naprawdę, że to była jedna wielka impreza alkoholowo-erotyczna. Taki Erasmus trochę. Możliwe. Nie byłem, ale słyszałem. Mówię faktycznie. Oczywiście z dużym przymrużeniem oka. Tak. To właśnie, że coś takiego i właśnie ten dzieciak jest takim trochę za młody, za stary i trochę nie pasuje do tego festiwalu, ale to też miało podkreślić jakiś taki moment przełomowy. Bo też chciałem, żeby ten festiwal, jako że był momentem, mam wrażenie, przełomowym w polskiej historii, a może nawet nie tylko polskiej, na jakimś takim, w każdym razie jednym z kilku punktów, które doprowadziły do jakichś tam przełomów, to żeby też jakby te małe przełomy były w życiach tych ludzi. No i właśnie ten chłopak jest z kolei w takim momencie trochę przełomowym, trochę takim właśnie niedopasowania do tego festiwalu. No, on jest, tak naprawdę dostaje w skórę na tym festiwalu za to, że po raz pierwszy być może zrobił coś niechcący dobrego, a może chcący. Także tu nie chcę też za dużo zdradzać, tak, ale tak. Właśnie tak. Także chciałem właśnie taką postać. A ten Niemiec, o którym mówisz, to też właśnie była ciekawa figura. Mówiłaś wcześniej to, bo na ten festiwal przyjechała też oprócz młodzieży, która powiedzmy była w oczach takiego warszawiaka, nawet z Niemiec, jakoś tam niewinna, no bo ile 10 lat po wojnie oni mogli mieć po trakcie wojny. Natomiast przyjechała też ta obsługa techniczna. Na nich spadła tylko ta trauma przenoszona przez rodziców, czy jakaś trauma wczesnego dzieciństwa i wspomnień. A właśnie ten bohater, o którym teraz chcesz powiedzieć, to jest inna grupa wiekowa. Tak, on przyjechał jako kierowca, bo byli właśnie kierowcy z Niemiec i to z NRD i z RFN. I jakby pojawiały się plotki. Cały czas w różnych miejscach czytałem o plotkach, że tam dwóch Niemców zabito na festiwalu, albo że Niemcy chodzą po Warszawie i opowiadają, jak to było w trakcie wojny, albo że Niemcy rozsypali cukierki w błoto i fotografowali, jak dzieci je zbierały polskie. Takie tego typu opowieści. No i to mnie jakoś też wciągnęło. Te plotki też wracają w zakładzie fryzjerskim w twoim komiksie. Tak. To i właśnie chciałem te plotki wykorzystać i stworzyć taką postać, która jakoś tam no, już wplątuje się w te plotki. Trochę nie wiadomo, szczerze mówiąc, to miało tak być. Nie do końca wiadomo, czy to jest Niemiec, który tu był w tej 10, 11, 12 lat temu, czy nie. Dlaczego obfotografowuje te miejsca, które fotografuje, bo on tam chodzi i fotografuje Warszawę i festiwal. No, także on też trochę udaje, trochę nie udaje. To też miał się w to wplątać. W te moje sidła. Wielowarstwowa i tętniąca właśnie takimi różnymi pytaniami, ale także tą młodzieńczą energią opowieść w komiksie Festiwal Jacka Świdzińskiego. Kiedy sięgałam po festiwal, wiedząc o czym mniej więcej opowiada, to trochę byłam zdziwiona, że odszedłeś od tego, co znałam z poprzednich twoich komiksów, mojego ukochanego Powstanie Film Narodowy, który był satyrą w 150%, satyrą na wszystkie warstwy tego środowiska, które dążyło lub nie dążyło do tworzenia wielkiego, historycznego filmu, eposu, który mógłby odnieść sukces międzynarodowy. Zdarzenie 1908 to zupełnie inna historia, też nagradzana przecież, ale jakoś kojarzyłam cię bardziej z czymś, co idzie w pewną lekkość, będąc bardzo satysfakcjonującą lekturą również, a tutaj dostałam bardzo głęboką, taką idącą w zupełnie inną stronę opowieść. Jestem ciekawa, czy też masz takie poczucie, że to jest jakiś kolejny punkt, kolejny etap twojego rozwoju artystycznego? No, przyznam, może nie wiem, jakoś tak dziwnie, że trochę tak. Chodziło mi, znaczy jest oczywiście kilka powodów, dla których to tak wygląda, a nie inaczej. Jeden był taki, że miałem potrzebę zrobienia i chęć o tym festiwalu i o tych czasach. Zresztą właśnie lata 50., 40. późne chodziły za mną już od dawna, ale nie chciałem robić o nich komiksu, który byłby taką jakąś właśnie satyrą prostą. Miałem wrażenie, że po pierwsze to zbyt skomplikowana sprawa, po drugie nie uczestniczyłem w niej, tak jak powiedzmy Powstanie Film Narodowy był jakoś tam oparty na moich doświadczeniach pewnych, to mogłem sobie je wyśmiać, mogłem zrobić postać inspirowaną sobą i tak dalej, która jest tam taka beznadziejna i tak dalej, natomiast właśnie tutaj chciałem, żeby to nie, po pierwsze taki Mrożek czy Barek, ja PRL już obśmiali, zrobili to wybitnie, ale oni wtedy właśnie żyli. Oni mieli do tego większe prawo nawet, że tak powiem, i trochę nie chciałem wchodzić z buciorami w życia tych ludzi i ich wyśmiewać, ponieważ to już też było zrobione, na przykład dlatego. No i uznałem, że podejdę do tego poważnie, bo też opowieści o PRL-u właśnie często mnie nie satysfakcjonowały, bo często wchodziły w te kolejne albo właśnie jakieś takie groteski, satyry, albo jakieś martyrologii przesadnej, też nie do końca odzwierciedlającej, wydaje mi się, rzeczywistość, albo jakieś nostalgii. No i właśnie chciałem zrobić coś innego, coś bardziej po swojemu. No i też chciałem właśnie, żeby na pierwszy rzut oka było widać, że to jest trochę co innego niż te poprzednie komiksy, w związku z tym, żeby nie... Trochę to było dla mnie bardzo stresujące, bo wiem, że mam iluś tam czytelników, którzy oczekują właśnie, że się pośmieją, jak kupią mój komiks, więc chciałem im jak najszybciej od razu zakomunikować. Moje zaskoczenie nie wiązało się z żadnym rozczarowaniem, wręcz przeciwnie, to od razu zaznaczam. Tak, no właśnie bałem się rozczarowań, ale no chyba nie było tak do końca, natomiast chciałem, żeby od razu od pierwszego jakby rzutu oka było widać, że to jest trochę co innego, że to będzie trochę inne podejście. Też rysunki chciałem bardziej zróżnicować i zrobić jakąś taką, bo tu mówimy o różnych warstwach, prawda, powierzchnię trochę większej powagi, jakiejś takiej głębi być może, a z drugiej strony to już wizualnie to się trochę różni, prawda? Bo jakby to ze sobą idzie w parze. No i też wizualnie to z kolei chciałem oddać jakoś tę atmosferę festiwalu, nie sprowadzając wszystkiego do jednej konwencji. Chciałem, żeby jakby ta taka kolorowość tak zwana, mimo że komiks jest czarno-biały, ale taka właśnie różnorodność tego festiwalu, trochę taki montaż atrakcji, że tu idę i widzę, prawda, że ktoś śpiewa jakąś piosenkę typu Kukułeczka Kuka, a obok pani wygina się w pół, dalej ktoś idzie z niedźwiedziem na smyczy, a jeszcze dalej ktoś tam pije wódkę w gruzach i prawda, nie wiem, a jeszcze gdzie indziej mordują Niemca. To oczywiście plotka. No i żeby to jakby pokazać w takim kalejdoskopie różnych też stylów. Jakby tam troszeczkę jest różnorodnie pod tym względem. No i to w zasadzie główne powody, dla których, no i też szczerze mówiąc, to taki prywatny, ambicjonalny trochę powód. Miałem wrażenie, że zrobiłem dużo komiksów, które są satyryczne i że już trochę w tym się wyspecjalizowałem nawet jakoś tak, więc chciałem sobie postawić jakąś inne wyzwanie zrobić takie i żeby się sprawdzić. Właśnie szczerze mówiąc, po prostu powiedziałem sobie, że zrobię powieść graficzną, oczywiście komiks w gatunku powieść graficzna i zobaczymy, czy w tym też będę dobry. No i tak sobie tak powiedziałem, no i zrobiłem. I zrobiłeś. To jakie kolejne wyzwania przed tobą? Tak, teraz to dalszy ciąg jakby tego wyzwania jest taki, żeby robić trochę inne komiksy niż do tej pory i żeby nie wiem dlaczego, ale tak jakoś może z wiekiem to człowiekowi przychodzi, żeby robić trochę, żeby każdy był trochę inny, trochę czym innym, więc teraz już mam jakiś pomysł, nie lubię mówić o pomysłach, które zacząłem, a nie są skończone, natomiast wiem, że to będzie coś zupełnie innego, zarówno zupełnie innego od tego komiksu, trochę innego od poprzednich. To będzie bardziej takie, no to będzie być może najtrudniejszy mój komiks w lekturze, także teraz już nie będzie się ubiegał o nagrody. Będzie kto po wie? Prostu wyzwaniem artystycznym. To w takim razie czekam z wielkim zaciekawieniem. Jacek Świdziński, twórca komiksów, był gościem Wszystko Wszędzie Teraz Trójce. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. To ja jeszcze dla państwa mam dobrą informację, bo mam parę egzemplarzy jednego z poprzednich komiksów, nie festiwalu, ale jednego z poprzednich komiksów Jacka, czyli Zdarzenie 1908, to gdyby państwo chcieli się z jego kreską i z jego poczuciem humoru i jego wyobraźnią zapoznać, a potem może to być okno, które się otworzy i będą państwo po kolejne komiksy sięgać, to proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Powieść podręczna i w tym serialu usłyszałam utwór Santi Gold i Karen O. Ona jest gościnnie w tym utworze. Utwór nosi tytuł Go, ale też na innych ścieżkach dźwiękowych się znalazł. Nie będę teraz Państwu tej listy wymieniać. Ten kolejny utwór, który przed nami, znają wszyscy, którzy widzieli film Akiego Kaurismäkiego Opadające liście. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka, seläs näkymätön tuhat kiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina tällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein mallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat, pidän sinusta, mut en itseäni siedä. En tarvitse muita, sinusta en tiedä, myönnän jos mä lähden, sen teen vain itseni tähden. Kesäkengät ja liian suuri huppari, pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina tällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat, pidän sinusta, mut en itseäni siedä. En tarvitse muita, sinusta en tiedä, myönnän jos mä lähden, sen teen vain itseni tähden. Fińskie Spice Girls, czyli Maustetytot z piosenką z filmu Opadające liście Akiego Kaurismäkiego. To film, a do 14 jeszcze Sufjan Stevens nam potowarzyszy. To jest utwór z filmu Tamte dni, tamte noce, bo po 14 porozmawiamy o nowym filmie Luki Guadagnino, ale myślę, że wątek tamtych dni, tamtych nocy też w rozmowie się pojawi. All to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me,